Марх 1-р бүлэг. Бурхны хүү Есүс Христийн сайн мэдээний эхлэл. Иш үзүүлэгч Исаягийн номонд бичигдэхтэй. Харагтун, би чиний өмнө замыг чинь бэлдэх хэлчээн илгэн. Цөлд хашгирагч нэгний дүү эзний замыг бэлтгэх түн, түүний замыг шулуун болгох түн гин гэсэнчлэн. Баптизм хүртээгч Йохан цөлд ирж, нүглийн уучлалын төлөөх гэмшлийн баптизмыг тунхаглаж байв. Бүх Юудай нутгийнхан, Иерусалимийн бүх хүмүүс Йохан руу очиж, нүглийн хүлээн зөвшөөрч, Йордан голд түүгнээс баптизм хүртэж байлаа. Йохан Тэмээний нуусан хувц сүмсэж сурам бүс бүсэлжээ. Тэр царцаа зэрлэг зүгийн балаар хоолдог байжээ. Тэр тунхаглаж, надаас хүчрэхэг нэгэн араас минь ирж байна. Би доош бүхийж түүний шахайн сурыг тайлах нь зөксгүй. Би таанарт усаар баптизм хүртээсэн. Харин тэр таанарт ариун сүнсээр баптизм хүртээнэ гэв. Тэр өдрүүдэд Есүс Галилийн Назар хотоос ирж, Йордан голд Йоханоос баптизм хүртжээ. Голын уснаас гарч ирсэн тэр даруй тэнгэр заагдан сүнс тактамит өөр дээр нь буухыг Есүс үзв. Тэнгэрээс дуу гарч, чи миний хайртай хүү, чамд миний таалал оршдог хэмээв. Тэр даруйд сүнс Есүсийг цөл рүү явуулав. Есүс сатанд соригдсон цөлд 40 хоног байв. Тэд тэр зэрлэг амьтдын хамт байсан бөгөөд тэнгэрлэгч нар түүнд үйлчилж байлаа. Йоханы хоригдсны дараа Есүс Галилд ирж, Бурхны сайн мэдээг тунхаглан, тэр үе биелээ оллоо. Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Гэмшиж сайн мэдээнд итгэх түн гэж байлаа. Есүс Галил нуурын эргээр явж байхдаа нуурт тор тавьж буй Симон, Симоны дүү Андре нарыг харав. Тэр загасчд ажээ. Есүс тэдэнд, намайг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчд болгоё гэж айлдав. Тэд тэр даруй тороон орхиж түүнийг даглаа. Тэр жаахан цааш яваад Зибедийн хүү Яаков түүний дүү Йохан нарыг завин дотроо тороо сэлбэж буйг харав. Тэр даруйд тэр тэднийг дуудсанд тэд завинд эцэг Зибедийн хөлсний ажилчдын хамт орхиж Есүсийг даган утцгаалаа. Тэд Капернаум дэрв. Амралтын өдөр Есүс даруй синагогт ороод сургаж эхлэв. Хүмүүс түүний сургаалыг гайхаж байлаа. Учир нь Есүс хуулийн багш нар шиг биш, эрх мэдэлтэй нэгэн мэт тэднийг сургаж байв. Тэр үед тэдний синагогт бузар сүнстэй хүн байжээ. Тэр хүн хашгиран, Назарын Есүсээ, бид танд ямар хамаатай билээ? Та биднийг устгахаар ирв үү? Таныг хэн болохыг, Бурхны ариун нэгэн гэдгийг чинь би мэднэ гэв. Есүс түүнийг буруушааж, дуугүй вэ? Түүнээс гар гэв. Бузар сүнс тэр хүнийг унгааж татвалзуулаад чанга дуугаар орилн түүнээс гарав. Хүмүүс бүгд гайхаж өөр хоорондоо, эн чинь юу вэ? Эрх мэдэлтэй шин сургаал. Тэр бузар сүнснүүдэд хүртэл тушаахад хэд түүнийг дуулууртай дагаж байна гэж ярьж байлаа. Түүний тухай тэр даруй Галил орчмын бүх нутгаар газар бүрд тархажээ. Синагогоос гарч ирсний дараа тэр даруй тэд Яаков, Йохан нарын хамт Симон, Андре хоёрын гэрт очив. Симоны хатам их халуураад хэвтэж байлаа. Тэр даруйд тэд түүний тухай Есүс хэлэхэд тэр түүн рүү ирээд гараас нь барин босгоход тэр эмэгтэй халуурхаа болоод тэдэнд үйлчилжээ. Орой болж нар жаргасны дараа хүмүүс өвчтэй болон чөтгөр шүглсэн бүх хүнийг түүн рүү авчирч эхлэв. Бүх хотынхан үүтэнд нь цугласан байлаа. Есүс төрөлгүрийн өвчтэй олон хүнийг идгэсэн бөгөөд олон чөтгөрийг зайлуулан чөтгөрүүдэд ярихыг зөвшөөрсөнгүй. Яагад гэвэл тэд түүнийг хэн болохыг мэдсэн юм. Өглөөр таранхуй байхад тэр босоод гадагш гарч зилүүд газарт очин тэндээ залбирч байв. Симон болон түүний нөхөд түүнийг хайж олоод, хүн бүхэн таныг ирж байна гэхэд Есүс, цөмөрөө зэргэлдэх суйрангуудад очицгоё. Тэнд ч бас би тунхаглах болно. Учир нь би үүний төлөө ирсэн билээ гэж айлдав. Есүс бүх Галил даяар синагогууд нь очиж тунхаглан чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа. Уйман өвчтэй хүн түүн рүү ирээд өмнө нь сөхрөн унаж, хэрв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадан шүү дээ гэж гуйсанд, тэр өрөвдөн мутраа сунган түүнд хүрч, би хүсэж байна, цэвэрш гэсэнд тэр даруй түүнээс уйман өвчин зайлж тэр цэвэршжээ. Тэр түүнд хатуу сануулаад тэр даруй түүнийг явуулав. Есүс тэр хүнд хинт ч юу ч ярьж болохгүй, харин явж тахилчид өөрийгөө үзүүл, тэдэнд гэрчлэхийн тулд цэвэрснийхээ төлөө Мосегийн тогтоосон өргөлийг өрг гэж айлдав. Гэтэл тэр гараад болсон бүхнийг ярин зарлаж эхэлсэн ба үүнээс болоод Есүс хотод илээр явах боломжгүй болж хүнгүй газруудад байх болов. Харин зүг бүрээс хүмүүс түүнийг зорин ирсээр байлаа.